Hola, el meu nom és Víctor Puchalski i en la meva peça per a l'exposició de SSB he pintat a Juan. Juan és una persona a la que jo he estat molt vinculat quan era xicotet. Era el pare d'uns amics meus que ja fa molts anys varen faltar i va ser la primera persona que jo vaig veure en el carrer quan vaig baixar a veure com estava tot, no? El dia després. I no he pensat massa, la veritat. Simplement quan me proposaren fer algo per a aquesta exposició, el primer que me va vindre al cap va ser ell i el que vaig veure que ell portava en la cara després de la nit en la que tot va passar i ja està. M'he eixit un poc de lo que jo sol fer habitualment, però ho he fet com ho sol fer habitualment, sense pensar massa i intentant capturar lo primer que me venia al cap i en este cas lo primer que m'ha vingut al cap ha sigut això, la cara de l'expressió, no, de esta persona, de Juan.